Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wniosek o uchylenie immunitetu szefowi klubu Platformy Obywatelskiej Sławomirowi Neumannowi. Chodzi o niedozwoloną pomoc prywatnej klinice w czasie, gdy był wiceministrem zdrowia. W Oświęcimiu trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Izraela, Ruvena Rivlina. 7 osób zatrzymano w kolejnym wątku afery podkarpackiej. Prokurator generalny wystąpił do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu szefowi klubu Platformy Obywatelskiej Sławomirowi Neumannowi. Śledczy chcą mu postawić zarzut przekroczenia uprawnień w czasie, gdy był wiceministrem zdrowia. Prywatna klinika w Warszawie bezprawnie pobierała opłaty za zabiegi finansowane w rzeczywistości przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki temu zarobiła 13,5 miliona złotych. Mimo wykrytych nieprawidłowości NFZ po naciskach wiceministra Neumanna nie wycofał się z wypowiedzenia klinice kontraktu i przedłużył go na kolejny rok. Czytamy w komunikacie prokuratury. Sławomir Neumann w TVP Info odniósł się do tych zarzutów. Sprawa wcześniej zbadana przez niezależną prokuraturę i wyjaśniona, nie znaleziono żadnych uchybień. Dzisiaj Ziobrowa prokuratura w sposób polityczny składa zarzuty o przekroczeniu uprawnień. Ja tutaj nie mam z tym najmniejszego problemu. Zrzeknę się immunitetu, kiedy ten wniosek wpłynie. Byłemu dyrektorowi mazowieckiego oddziału NFZ, który zdecydował o kontynuowaniu współpracy z kliniką, w lutym postawiono zarzut przekroczenia uprawnień. W Oświęcimiu trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Izraela Ruvena Rivlina. Rozmowy toczą się w centrum dialogu i modlitwy za zamkniętymi drzwiami. Głowy obu państw przyjechały do Oświęcimia, aby wziąć udział w 27. Marszu Żywych. Łączymy się z Oświęcimiem, gdzie jest Paweł Pawlica. Spotkanie miało rozpocząć się punktualnie o 11, ale prezydent Izraela dotarł do Oświęcimia z kilkunastominutowym opóźnieniem. Prezydenci Duda i Rivlin po serdecznym powitaniu rozpoczęli rozmowę w cztery oczy. Wiodącym tematem są oczywiście stosunki dyplomatyczne między krajami. Przede wszystkim kwestia nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która wywołała kryzys w relacjach polsko-izraelskich. Po rozmowach prezydenci mają wydać krótkie oświadczenia dla mediów, a następnie przed ścianą straceń na terenie dawnego obozu Auschwitz I oddadzą hołd ofiarom Holokaustu. Później przejdą w Marszu Żywych. W sumie 12 tysięcy osób pokona 3-kilometrową drogę do obozu Auschwitz-Birkenau II, gdzie przy pomniku ofiar Holokaustu odbędzie się ceremonia modlitewna. Swoje przesłanie do młodzieży skierują tam również prezydenci Polski i Izraela. Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Bronisław Komorowski jest dziś w prokuraturze krajowej. Były prezydent składa zeznania jako świadek co do postępowania związanego z niedopełnieniem obowiązków po katastrofie smoleńskiej przez funkcjonariuszy publicznych, między innymi wojskowych prokuratorów. Bronisław Komorowski powiedział, że jako marszałek Sejmu nie miał żadnego związku z przygotowaniem wizyty w Smoleńsku. Dodał, że zastanawia go bliskość daty przesłuchania z rocznicą katastrofy. Chyba właśnie 10 kwietnia ujawniło się w pełni nicość zarzutów pisowskich dotyczących zamachu, wybuchów i chyba próbuje się zwrócić uwagę na inne jakieś aspekty. Rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik wyjaśniła, że zarzuty pod adresem prokuratorów dotyczą m.in. niewzięcia udziału w sekcji ofiar katastrofy na terenie Federacji Rosyjskiej. Na niewnioskowaniu o udział w tych sekcjach, jak również o nieprzeprowadzeniu sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej po sprowadzeniu ciał na teren kraju. W toku postępowania przesłuchano dotychczas kilkudziesięciu świadków, m.in. byłego premiera Donalda Tuska. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. 7 osób zatrzymano w kolejnym wątku afery podkarpackiej. To byli członkowie zarządu PGE Energia Odnawialna. Chodzi o zakup nieczynnej elektrowni Przeworsk za 22 miliony złotych. Zdaniem śledczych nie miało to ekonomicznego uzasadnienia, mówi rzecznik CBA Piotr Kaczorek. Agenci CBA zatrzymali byłego prezesa tej spółki, jednego z dyrektorów, rzeczoznawcę majątkowego oraz prezesa zarządu prywatnej spółki z branży energetycznej. W tle sprawy są fikcyjne faktury, wyprowadzanie milionów złotych poprzez spółkę z raju podatkowego. Tutaj adres i dyrektor generalny przewijają się w materiałach tak zwanego Panama Papers. Spółka ta nie przeprowadziła remontu i sprzedaży elektrociepłowni Przeworsk, a tuż po zawarciu transakcji otrzymała za to pieniądze. Zarzuty dotyczą wyrządzenia poważnej szkody majątkowej. To był serwis Trójki. Popołudnie pogodne, ale na zachodzie i Lubelszczyźnie chwilami więcej chmur, przelotne opady i burze. W Białymstoku 15 stopni, w Gdyni 17, w Płocku, Toruniu i Zamościu 20, w Szczecinie, Pile, Legnicy i Krośnie 22, a w Tarnowie i Gliwicach 23. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz komponuj wymarzone zestawy AGD marki Beko, a otrzymasz aż do 400 zł rabatu na wybrany sprzęt. Dostawa z wniesieniem dużego AGD gratis. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Hej, tu Jarek Bieniuk i moje dzieci. Oliwia, Szymon, Jasiu. I jak to zapanować nad całą trójką? Wybrałem pierwszą ofertę dla rodzin w Play na kartę. Dzieciaki mają internet bez limitu, a ja pełną kontrolę nad wszystkimi w aplikacji Play 24. Prosto i wygodnie. Tata to król złoty! Wybierz nowość w Play na kartę, jak Jarek Bieniuk z rodziną. Internet bez limitu gigabajtów. Rozmowy i SMS-y dla każdego za 25 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Leclerc. Pranie dziś na pierwszym planie. Skorzystaj z naszej najświeższej okazji i kup proszek do prania Serf za jedyne 19,99. Takie promocje to dosłownie czysta radość. Leclerc. Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Tego jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin. Totalnych okazji. Tylko do soboty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 7 minut po południu. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę organizuje, otwiera Centra Pomocy Dzieciom. Takie centrum już funkcjonuje w Starogardzie Gdańskim. Niedawno nowe miejsce zostało otwarte w Warszawie. Jeszcze w tym roku powstaną następne w Białymstoku, także Głogowie. W centrum każde dziecko dotknięte przemocą, przestępstwem może liczyć na bezpłatną pomoc, profesjonalną opiekę psychologów, prawników. Swojego czasu Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przedstawiła raport, z którego wynika, że co piąte dziecko w Polsce doświadcza przemocy fizycznej ze strony dorosłych. To najczęściej opiekunowie, rodzice. 12% doświadczyło molestowania seksualnego. Przerażające, choć w ostatnich latach rośnie liczba rodziców, którzy nigdy nie dali dziecku lania. Niestety należymy do państw, w których dochodzi do bardzo wielu prób samobójczych dzieci. Pod względem zakończonych zgonem prób samobójczych dzieci w wieku od 10 do 19 lat, Polska jest na drugim miejscu w Europie, po Niemczech. Około 10 tysięcy razy rocznie nasze sądy decydują o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Według Rzecznika Praw Dziecka potrzebujemy ogólnopolskiej strategii w sprawie przemocy wobec dzieci. Dziś pytanie, czy spotkałem się z przemocą wobec dzieci, a moim gościem jest pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Dzień dobry, panie rzeczniku, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę powstał w ubiegłym roku. Przyznam, że lektura była trudna. Przyznam, że nie zdawałem sobie sprawy ze skali zjawiska. Pewnie nie tylko ja myślałem, że przemoc wobec dzieci to jest taki problem marginalny, prawda? No niestety nie jest. I jakby corocznie prowadzone badania, ja także robię raport, monitoring dotyczący przemocy wobec dzieci, który pani profesor Jarosz z Uniwersytetu Śląskiego interpretuje, pokazuje, że skala zjawiska jest duża. Mamy tam oczywiście pewne wskaźniki, które także potwierdzają, że jest jakaś tendencja. No tak, mogą troszeczkę napawać optymizmu, choćby ten znaczy wskaźnik... Na hura optymizm to za szybko. Za wcześnie, tak. Ale jeśli prawie 30% na przestrzeni tych lat od wprowadzenia zakazu bicia dzieci, czyli rok 2010, udało się obniżyć akceptację dla uderzania dziecka, to 30% to jest ten ważny wskaźnik, który należy odnotować. Tak. Ponad połowa. Ja na to wskazałem, że rośnie liczba tych rodziców, którzy rezygnują w ogóle z tak zwanego lania, prawda? Z bezpośredniej przemocy fizycznej. Super, nie tylko lania, ale także uderzania, tak? Bo my czasami relatywizujemy problem uderzania. Mówimy drobny klaps albo coś takiego, a to nie powinniśmy nazywać czegoś złego, że to jest dla dobra dziecka, bo nigdy nie jest dla jego dobra. Powstaje zatem taki raport, z którego wynika m.in., mi, że 12% dzieci doświadczyło molestowania seksualnego, że rośnie liczba interwencji sądów w pełnienie władzy rodzicielskiej i co? Co z tym raportem zrobili dorośli? Znaczy, no niewątpliwie on wymaga pogłębionej refleksji, on wymaga działań, dlatego ja proponuję stworzenie, zresztą to nie jest propozycja wypływająca tylko od Rzecznika Praw Dziecka, ale to jest trend ogólnoświatowy, żeby każdy kraj w swoim państwie przygotował i wdrożył takie krajowe, narodowe strategie walki z przemocą wobec dzieci. A na czym taka strategia miałaby polegać? No, Miałaby polegać na bardzo dobrej diagnozie i na bardzo dobrym rozpoznaniu tematu i na podjęciu takich działań, żeby współpraca na rzecz walki z przemocą miała miejsce. Bo u nas wiele podmiotów, naprawdę i na szczeblu tym lokalnym, i centralnym, i organizacji pozarządowych podejmuje różne działania. I niestety często jest tak, że jeden nie wie o drugim, jeden nie współpracuje z drugim, nieraz powiela te pewne działania, a tutaj dobrze byłoby połączyć siły, usiąść do jednego stołu, zastanowić się, żeby nie robić tego samego, albo robić razem i bardziej skutecznie, żeby profilaktyka była tym ważnym działem, ale zaraz za tym leczenie tych, którzy wymagają tego leczenia. No, tu musi być w jedności siła. Trzeba uznać także i głośno powiedzieć, mamy problem. I z tym problemem musimy sobie poradzić. Pan próbuje od lat trudnymi problemami dzieci w Polsce zainteresować kolejnych premierów. Powiedział pan, spotykam się z brakiem zrozumienia. Co to znaczy? No, panie redaktorze, ja chociażby na przestrzeni tego ostatniego czasu, 3 bądź 4 razy w sprawie strategii próbuję zainteresować tematem, tu przede wszystkim na organ wykonawczy, bo to musi ktoś być tym wiodącym i powinien być rząd. Uważam, że problem jest tak duży i tak ważny, dlatego kieruję sprawy już nie tylko do poszczególnych ministrów, ale bezpośrednio do poszczególnych premierów. Ja rozumiem, ale czego pan by oczekiwał od władzy? Oczekuję podjęcia decyzji o podjęciu prac nad stworzeniem tej strategii, nad opracowaniem propozycji i podziału kompetencji działań na rzecz walki z przemocą wobec dzieci. Nazwaniem tego problemu jako ważnego problemu. Słuchacze już teraz piszą do mnie, pan Darek między innymi, proszę sprecyzować, czy klaps to przemoc? Czy krzyk to przemoc? Uderzenie dziecka jest przemocą. 20% dzieci doświadczyło bicia przez osoby dorosłe. A lubimy tak dyscyplinować dzieci? Uważamy, że takie blanie, taki klaps jest dopuszczalną formą wywierania presji, wychowania? 52%, jak badania ostatnie pokazują, społeczeństwa uważa, że tak. W całym kraju problem dotyczy setek tysięcy dzieci, prawda? Tak. Dlatego powstają zapewne te centra, o których wspomniałem, centra pomocy dzieciom. Pana zdaniem takie placówki są niezbędne? Znaczy są bardzo potrzebne i to są centra, one są wysoko specjalistyczne, tak? Bo to nie jest taka placówka bardzo powszechna i będąca wszędzie. Chciałoby się, ale to jest trudne do wypełnienia. One są wysoko specjalistyczne, też skoncentrowane na pomocy dzieciom doświadczającym tych najcięższych form przemocy, tak? Bo tutaj też mówimy o dzieciach z doświadczeniami przemocy, molestowania seksualnego. Tak. A czy takie centra, panie rzeczniku, nie świadczą, żeby była jasność, ja cieszę się, że one powstają, ale czy nie świadczą jednocześnie o tym, czy też potrzeba ich tworzenia, że w sprawie przemocy wobec dzieci w zasadzie nic nie funkcjonuje, albo niewiele. Nie, przecież... tak nie możemy powiedzieć, że nic nie funkcjonuje, bo jest wiele... Dlatego powiedziałem, rozproszonych inicjatyw, zarówno samorządowych, rządowych, jak i pozarządowych, które działają, rozwiązują problemy na miarę swoich możliwości, najczęściej lokalnych. Brakuje niewątpliwie spięcia tego w całość, uznania problemu za poważny problem i podjęcia właściwych działań. Znaczy, też popatrzmy, legislacyjnie te działania zostały podjęte. Tak. 2010 rok to było uchwalenie całkowitego zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Przełom wręcz, tak. Przełom, absolutnie. To jest coś po konwencji o prawach dziecka, jednym z najważniejszych rzeczy, które się wydarzyły. Później żeśmy przygotowali się i ratyfikowaliśmy konwencję z Lanzarote, która jakby nakazuje podejmować działania chroniące dzieci, szczególnie przed tymi, tą przemocą seksualną. I o to rzecznik zabiegał wiele lat. To dzisiaj mamy. Proszę też zobaczyć ostatnie w zeszłym roku weszły przepisy nakazujące reagowanie na obserwowaną przemoc wobec dzieci. One weszły na wniosek rzecznika praw dziecka, ale inicjatywą pana prezydenta, czyli też uznano, że jest to ważny problem i one przeszły, one zostały uchwalone w parlamencie i myślę, że my tę płaszczyznę, tę bazę mamy dosyć dobrą i mocną i stabilną. Dziwi mnie tylko to, że nie idziemy dalej, że nie podejmujemy tych działań jakby tutaj konsekwentnie, bo one mogłyby poprzez chociażby stworzenie tego systemu współpracy chronić dzieci. Jak możemy panu pomóc? Możemy apelować, naciskać w sprawie strategii? Znaczy, ja teraz czekam na odpowiedź pana premiera, bo pan premier w swoim exposé powiedział, że walka z przemocą wobec dzieci będzie dla niego ważna i będzie priorytetowo ją traktował, więc ja zaraz następnego dnia wróciłem do tematu, jakby nawiązując do tego i liczę, że tym razem spotkam się ze zrozumieniem, bo to naprawdę jest potrzebne. To nie jest wymysł rzecznika czy jakichś struktur międzynarodowych, tylko jakby statystyki pokazują, że problem jest, a my musimy stawiać mu czoła. Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, jest moim gościem. Dziękuję za spotkanie. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. To już 17 minut prawie po południu. A dziś pytanie, czy spotkałem się z przemocą wobec dzieci. 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl. Przeciw @polskieradio.pl. Wspólnie słuchamy programu trzeciego. Minut po południu. Ktoś podpisany bezradny ojciec napisał: Polska to barbarzyński kraj. Moje dzieci, pomimo że były bite przez konkubenta mojej byłej żony, to w ocenie prokuratora nic się nie stało. Umorzył postępowanie, aby zamieść sprawę pod dywan, uzasadnił w piśmie, że raz można. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Najgorsze jest to, że my tutaj w Polsce to popadamy w skrajność, znaczy nie tylko w Polsce. I może być tak, oczywiście, z jednej strony to jest straszne, jeżeli się te dzieci bije i tam, wiadomo, pokazują różne przypadki, ale z drugiej strony no, nie może być tak, że na przykład zrobimy takie prawo, że będzie u nas jak w Szwecji, że w pewnym momencie rodzice się zaczną bać dzieci, bo na przykład dziecko będzie chciało dostać parę groszy, nie dostanie, to zadzwoni i powie, że jest molestowane, że jest bite i coś tam mu się dzieje. Policja oczywiście uwierzy dziecku. Znam ten argument, panie Grzegorzu. A ile będzie takich przypadków wobec tej liczby przypadków, kiedy dzieci są ewidentnie bite i jest to prawda? Wie pan co? A proszę zobaczyć, co się dzieje w Szwecji. Naprawdę już czyta się nieraz o takich różnych problemach. Powiem tak, jeszcze jeszcze z drugiej beczki, wracając do pana Michalaka, szanuję człowieka, ale miałem go okazji kiedyś poznać. No, dziwny trochę człowiek, ale takich ludzi też nam potrzeba. Pan Sebastian, panie Sebastianie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. No ja tak samo właśnie jak mój przedmówca, pan Grzegorz, chciałem to samo właśnie powiedzieć, że trzeba było rozróżnić katowanie i prawdziwe bicie dzieci, tak jak czasami się ogląda w programach różnych telewizyjnych, od takiego klapsa, który miałby dziecku po prostu pomóc w czym? Pomóc zrozumieć pewne sprawy, że coś jest, coś co robi, robi źle. Bo ja na przykład dzisiaj w szkole u siebie mam od dwóch chłopaków, jeden jest w szkole podstawowej w czwartej klasie. Tam jest malutka klasa, sześciu chłopaków. Mm-hmm. I po prostu sobie nauczyciele z nimi w żaden sposób nie radzą. To są chłopaki, jeden przez drugiego chce być dominatorem i uważam, że gdyby to był czas taki, kiedy ja chodziłem do szkoły, a było to niedawno, bo 30 lat temu, nauczyciel dał klapsa takiemu chłopakowi i on wiedział, gdzie jest jego miejsce. No, a dzisiaj oni chodzą na głowie. Ale, panie Sebastianie, ja to rozumiem, ale to nie jest porażka dorosłych? Przecież można wyobrazić sobie różnej dolegliwości, kary, niefizyczne, prawda? Zgadza się, ale... A jednak? Zdarza się po prostu tak, że żadna inna kara już nie ma skutku, a jeszcze u takiego małego chłopaka taki klaps da mu coś do zrozumienia. Ja nie mówię tutaj o katowaniu, naprawdę, tak jak pan Grzegorz mówił. Trzeba to rozróżnić, bo będziemy mieli tak jak w Szwecji. Zgadzam się całkowicie z panem. Panie Ignacy, witamy pana. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Temat przerażający i bardzo poważny, natomiast ja chciałbym rozszerzyć ten temat, bo mówiąc o przemocy w stosunku do dzieci, mówimy zawsze, państwo mówicie, przepraszam, media, o przemocy fizycznej. A czy zdajecie sobie państwo sprawę, ile jest przemocy psychicznej w stosunku do dzieci? To jest coś przerażającego. Ja jestem, można powiedzieć, właśnie moje dziecko, ponieważ od 6 lat, proszę sobie wyobrazić, jest trwa proces rozwodowy i dziecko jest szantażowane. Na oczach dziecka drwi się ze mnie, zabiera się zabawki, przerywa się kontakty osobiste, ubliża się mi na oczach dziecka, nie pozwala się na kontakty telefoniczne. Ta ilość zachowań jest przerażająca, tylko proszę mi wierzyć, nikt kompletnie się tym nie interesuje. Naprawdę przemocą psychiczną, a to jest potworny problem, ponieważ siniaki widzi nauczyciel, widzi lekarz na twarzy, na rękach, na nogach, plecach. Ale, szanowny panie redaktorze, siniaków psychicznych nie widać. Tylko później mamy takie społeczeństwo, które jest zestresowane, które jest agresywne, ponieważ to wszystko, te wszystkie siniaki psychiczne po 5-10 latach, kiedy dzieci są, małe dzieci są nastolatkami, pozostają i wychodzą. Pozdrawiam pana, panie Ignacy. Pani Marzena napisała, biciu dzieci towarzyszy zmowa milczenia. Nieważne, czy bite są dzieci sąsiadów, czy w rodzinie. Obcy nie reagują, bo nie chcą się wtrącać i dziecku tak naprawdę nikt nie pomoże. Nauczyciele najczęściej po prostu udają, że nie wiedzą. Pan Marek, panie Marku? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana. Panie Kubo, ja lubię posługiwać się faktami, a fakty są takie. W Niemczech najwięcej samobójstw, a to Niemcy 20 lat temu wprowadzały bezstresowe wychowanie dzieci. To po pierwsze. Mamy skutki i czy musimy się wszyscy uczyć tego samego po innych? Jakie są przyczyny samobójstw? Ja nie jestem pewien, czy bicie. Nikt po prostu tego bardziej nie zgłębia. A ostatecznie pan rzecznik praw dziecka, no to strzelił sobie w stopę czy w kolano, no bo przecież on jest już wiele lat w Polsce i on mówi o tym, że są problemy. No przepraszam, no za co ten pan bierze pieniądze? Instytucje, które zajmują się sprawami dziećmi, jest wiele. Widać, skutek jest słaby. Natomiast argument mam do tych, którzy mówią, że żaden klaps nie powinien mieć miejsca. Znam przypadek, dziecko w życiu nie było uderzone, i potrafiło babci dać w twarz, dlatego że babcia nie chciała się na coś zgodzić. Mam pytanie, od kogo się tego nauczył, skoro nigdy w życiu nie było uderzone? To przeczytam panu taki list od pana Piotra. Mam 4-letniego syna, który przeze mnie i żonę nigdy nie był uderzony, czy szarpnięty, czy też nie dostał nigdy klepsa. Co nie znaczy, że jest wychowany bezstresowo. Zna zasady, granice, miewa kary, ale nie cielesne. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Jak zwykle zachęcam państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam sonda, publikacja sondy jak zwykle przed 13. Anna Pietruszka-Druszcz, działeczka społeczna, firma szkoleniowa Synergis. W zasadzie mamy systemowe rozwiązania dotyczące przemocy. Przemoc jest karalna prawem i można za przemoc wobec dziecka znaleźć się w więzieniu. Natomiast przemoc w Polsce jest bardzo powszechna. Chociażby dlatego, że w świadomości Polaków przysłowiowy klaps nie jest traktowany jako forma przemocy. I my, jako firma Synergis, a wcześniej jako Fundacja Mama, prowadzimy od wielu lat warsztaty dla rodziców w przedszkolach i w szkołach, ucząc rodziców, ale też nauczycieli, przeciwdziałania przemocy, ucząc rodziców stawiania granic, ucząc rodziców rozmawiania emocji, ucząc rodziców zastępowania kar konsekwencjami. Często rodzicom mylą się konsekwencje właśnie z karami albo kary z konsekwencjami. Generalnie mamy też w Polsce bardzo duże przyzwolenie na stosowanie kar i rodzice niestety te kary stosują. A kary cielesne są nadal bardzo popularne, głównie dlatego, że w naszej świadomości nie istnieje takie funkcjonowanie, że mamy reagować wtedy, kiedy widzimy dziecko doświadczające przemocy. Często rodzice boją się reakcji. Tym samym nie uczymy naszych dzieci, że my obronimy je w sytuacji, kiedy one same będą doświadczać przemocy. Pan Tomasz napisał, chciałbym zwrócić uwagę na problem krzyczenia na dzieci. Sam mam z tym problem, chyba nikt nie jest mnie w stanie tak bardzo zdenerwować jak własne dzieci i w takiej sytuacji podniesienie głosu jest czymś, przed czym trudno się powstrzymać. Zauważyłem jednak, że krzyk właściwie nigdy nie pomaga, a wręcz przeciwnie. Dzieci zaczynają wtedy krzyczeć na rodziców, rodzeństwo i jedynym rozwiązaniem wydaje się rozmowa, a to wymaga jednak przede wszystkim dojrzałości emocjonalnej, nie dzieci, lecz rodziców. Panie Grzegorzu, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Witam. Pierwszy raz, jestem troszkę zestresowany. Panie Kubo, Będę pana trzymał za rękę. Fajnie, już to czuję. Aha. Jestem mężem nauczycielki, która jest obecnie nauczycielką wspomagającą, ma jedno dziecko tylko w klasie, no i musi się nim zajmować. Dziecko autystyczne, więc on nie jest może jakimś groźnym, ale jest dużo innych w tej klasie dzieci, które sprawiają bardzo duży kłopot i czasami żona się żali, że no niestety jest konieczność podniesienia głosu, ale tak przed chwilą właśnie słyszałem to, co pan powiedział, że to podnoszenie głosu nie wnosi za dużo do dzieci, bo dzieci robią to samo, ale jak tak nasłucham się od żony, ile ona musi przejść z tymi dziećmi, to nie dziwię się, że człowieka puszczają nerwy i w rzeczywistości, no Nie wytrzymuje. To, ja bym jeszcze wrócił do tego, do tych dwóch panów, którzy mówią. Teraz przyszło mi do głowy, że ciekawe, że jednak powstrzymujemy się, a przynajmniej na pewno częściej, w kontaktach na przykład z dorosłymi. Zauważył pan? No tak, i to jest technika rozmowy. Im mniej człowiek podnosi głos, tym bardziej ludzie słuchają. I to no jest, nie, ja tylko mówię fakt o tym, że w kontakcie z drugim dorosłym czasami też człowiek wychodzi z siebie, a jednak rzadko wpada na pomysł, żeby przyłożyć. Pan Radosław, panie Radosławie, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy. No chciałem powiedzieć, że jestem z pokolenia już takich 50-kilkolatków. I sam byłem wychowywany, jak się wszyscy pewnie domyślają, w taki sposób, że też nieraz dostałem skórę. Nie uważam tego, że zrobili mi z tego tytułu rodzice jakąś krzywdę. I tam osobiście uważam, że wyrosłem na naprawdę przyzwoitego, porządnego człowieka. W stosunku do swoich dzieci nie używam żadnych tam klapsów i tak dalej. Niestety staram się dyscyplinować je w inny sposób. Ale czy ja wiem, czy ten naprawdę taki przysłowiowy klaps zrobi taką straszną krzywdę psychiczną? Myślę, że niektóre kary właśnie takie niecielesne potrafią tą krzywdę dużo większą uczynić. Bywają, niż to ten prawda, bywają boleśniejsze. Dziś pytanie, czy spotkałem się z przemocą wobec dzieci. Pan Piotr, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam pana. Nie wiem, czy uda mi się tak krótko, ponieważ ja pochodzę z dość wielodzietnej rodziny i trzeba przyznać, że mam bardzo dobrych rodziców, świetnie nas wychowali, wszyscy wyrośliśmy na porządnych ludzi, ale pamiętam, jak ja miałem 7 lat, zrobiłem coś bardzo złego w domu, mianowicie tak bez świadomości dziecięcej ukradłem mamie pieniądze. Mhm. Pamiętam, że otrzymałem, mógłbym to nazwać dzisiaj tak, zapadł wyrok. Rodzice mi wytłumaczyli, za co dostałem, a następnie dostałem 10 razy pasem na goły tyłek. I jestem im za to bardzo wdzięczny, bo nauczyło mnie to, że istnieje konsekwencja, kara, nikt się nad nami nie znęcał, nikt nas nie katował, nigdy tego im nie mam za złe, więc nie wiem, dlaczego zaraz kary, wszystkie kary cielesne powinny być zakazane przez prawo. Pani Kinga, panie Kingo, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się odnieść może najpierw do pani Synergis, bo popieram, że rodzice, wytrącając im argument klapsa, nie dajemy im nic w zamian. Ja pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej. My z koleżankami prowadzimy od lat zajęcia psychoedukacyjne, szkoła dla rodziców i wychowawców, na które przychodzi, no to są warsztaty dla 10 osób, 10 spotkań. Rodzice się tu uczą, jak reagować na emocje dzieci, jak wyciągać konsekwencje, a nie karać. Jak ja zaczynałam edukację pedagogiczną, to uczono nas, że ta kara musi być szybka, musi być adekwatna do wielkości przewinienia itd., itd. Podczas gdy tak naprawdę to, jak dorośli odbierają przewinienie dziecka, nie musi być tożsame z tym, jak dziecko odbiera to przewinienie. Mhm. Bardzo często, mając swoje dzieci, słyszę: ojej, niechcący. A dla mnie jest dramat, bo mi się stłukł najważniejszy kryształ w moim domu, tak? Ale wiedząc, że niechcący, ja biorę wdech, liczę do 10 i mówię: tak, niechcący, uważaj. 12.31, Wiesław Kołak, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dzieci mają dom, tylko rodzice nie mają dla nich czasu. Zajmują się czymś innym, mało pożytecznym, piją, biją, znęcają się. Jakiś spory procent jednak mamy tych rodzin patologicznych i w związku z tym ta sytuacja trwa cały czas. My nie mamy jak do tej pory właściwych sposobów jakiegoś rugowania tego, czyli do terapii właściwej dla tych rodziców, prawda? Druga taka grupa tych rodziców to są tacy, którzy ze względu na karierę, ze względu na zdobywanie środków finansowych, no też tymi dziećmi się nie opiekują. No i te dzieci siłą rzeczy więcej siedzą przy komputerze. Inaczej mówiąc, powinno się jednak bardzo postawić na pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci. Dziś pytanie w naszej sądzie, czy spotkałem się z przemocą wobec dzieci. Nadal czekamy na państwa telefony, na państwa listy, a tymczasem moim gościem jest pani Lucyna Kicińska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry. W Warszawie fundacja, o czym mówimy, otworzyła Centrum Pomocy Dzieciom. Będą otwierane następne takie miejsca? Tak, będą otwierane następne takie miejsca. To jest drugie w Polsce centrum, ponieważ pierwsze działa już od września na Pomorzu, w Starogardzie Gdańskim. W ten poniedziałek uruchomiliśmy pierwsze w Warszawie Centrum Pomocy Dzieciom. Do końca roku powstaną jeszcze dwa. Jedno w Białymstoku, jedno w Głogowie. Mają państwo zatem doświadczenia związane z tym pierwszym centrum, które działa, jak pani wspomniała, w Starogardzie Gdańskim. Jakie dzieci tam trafiają? Zgłaszają się same? Ktoś te dzieci przyprowadza? Centrum Pomocy Dzieciom działa przede wszystkim dla dzieci, czyli dla osób do 18 roku życia, które doświadczyły przemocy lub wykorzystania seksualnego i uczestniczą w procedurach karnych w charakterze osób pokrzywdzonych albo świadków. Natomiast to jest pomoc, która jest świadczona również rodzicom i opiekunom niekrzywdzącym tych dzieci. To jest tak, że kontaktuje się z nami rodzic, opiekun, pracownik szkoły, pracownik socjalny, mówiąc o tym, że dziecko doświadczyło przemocy bądź wykorzystania seksualnego, jest umawiane na taką pierwszą konsultację. Spotykamy się z osobą dorosłą, żeby rozpoznać tą sytuację. Też jest możliwość takiej konsultacji telefonicznej i jeżeli okazuje się, że nasze centra mogą takiej osobie, takiej rodzinie, takiemu dziecku świadczyć pomoc, to zapraszamy do takiej kompleksowej pomocy pod jednym dachem. A dzieci, dorośli, opiekunowie, kogo tam spotkają? Ten ktoś będzie umiał pomóc? No, celem naszego działania jest rzeczywiście pomoc. Będzie można spotkać zespół interdyscyplinarny. Będzie można spotkać się z psychologiem, z psychiatrą, z terapeutą, z pracownikiem socjalnym i z prawnikiem, czyli ze wszystkimi osobami, które powinny zostać zaangażowane w proces pomocy dziecku i jego rodzinie. Bardzo ważna jest dla nas współpraca interdyscyplinarna. Odbywają się raz w tygodniu spotkania zespołu, gdzie omawiane są zarówno osoby, które pojawiły się w ubiegłym tygodniu u nas w centrum, ich sytuacje, zastanawiamy się, co byłoby najlepszą formą pomocy, co możemy jeszcze zrobić dla tej rodziny, kogo jeszcze zaangażować dla pomocy, a z drugiej strony też zespół kliniczny omawia ten proces pomocy już dla klientów, którzy są z nami od jakiegoś czasu. Jest też możliwość w centrach pomocy dzieciom przesłuchania dzieci w trybie przyjaznego przesłuchania, które jest gwarantowane na mocy artykułu 185a Kodeksu Postępowania Karnego właśnie dzieciom ofiarą przemocy i wykorzystania, kiedy to u nas w placówkach pojawia się sąd i w specjalnym przygotowanym pokoju odbywa się takie przesłuchanie. Dziecko jest do niego specjalistycznie przygotowywane, podczas niego jest obecny również psycholog. Chodzi o to, żeby przeciwdziałać wtórnej wiktymizacji, żeby przeciwdziałać różnym urazom, które mogą się pojawić, jeżeli dziecko miałoby zeznawać w sądzie na takiej prawdziwej sali rozpraw. Aby dziecko po prostu przygotować się. W dzisiejszej rozmowie ze słuchaczami ten wątek często się przewijał, mianowicie wątek klapsów. Często spotyka się pani z takim argumentem, że klaps to nie bicie? Rzeczywiście spotykamy się z takim argumentem, ale Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od lat podkreśla, że klaps to też bicie. Klaps niczego nie uczy, on nie wychowuje, on nie pokazuje dziecku tego, co byśmy od niego chcieli. On mu tylko pokazuje naszą złość, naszą bezsilność. Jeżeli chcemy czegoś dziecka nauczyć, to musimy mu powiedzieć, czego chcemy go nauczyć. Oczywiście rodzice w sytuacji takiego jakiegoś niewłaściwego zachowania dziecka, tego, że dziecko robi coś, czego rodzic uważa, że nie powinno robić, chce postawić temu granicę. I wtedy pojawia się czy to krzyk, czy to klaps, bicie, szarpanie dziecka. Dziecko dostaje taki komunikat, być może do niego dotrze taki komunikat, czego ma nie robić, ale dostaje też komunikat tego, że rodzic może stracić cierpliwość, że rodzic nie potrafi swoich emocji opanować, że rodzic pokazuje mu taką swoją właśnie rodzicielską bezsilność, to, że nie wskazuje tego, co ja powinienem zrobić, albo z jakiego powodu nie powinienem robić tego albo tamtego, tylko pokazuje, że przyjdzie za coś kara. To nie jest edukacja, to nie jest wychowanie. Jeżeli chcemy, żeby dziecko nie powtarzało jakiegoś zachowania, to musimy dobrać taką metodę, która będzie skuteczna. Niestety krzyczenie czy bicie dziecka nie jest skuteczne, bo musimy je powtarzać. Bardzo często jest tak, że rodzic mówi, nic innego na niego, na nią nie skutkuje, tylko ten klaps. No tak. Znaczy, że ten klaps też nie skutkuje, prawda? I nie ma innego wyjścia. W ubiegłym roku powstał raport przygotowany przez państwa. Dzieci się liczą. Wyróżniamy się, okazało się, w Europie pod względem liczby zakończonych zgonem, niestety, prób samobójczych dzieci, czy w innych niechlubnych zestawieniach również wyróżniamy się wśród państw europejskich? No, wyróżniamy się również pod względem właśnie stosowania kar cielesnych, bicia dzieci, przemocy wobec dzieci i też dużo odsetek jest przyzwolenia na stosowanie kar cielesnych, bo badania pokazują, że 47% dorosłych sprzeciwia się stosowaniu kar cielesnych w wychowaniu, natomiast 50% uważa, że są sytuacje, w których może zostać dopuszczona kara cielesna. To jest bardzo duży ten odsetek tak przyzwolenia na bicie dziecka, które jest małe, które nie wie, jak ma się zachować, które ma mniej możliwości poradzenia sobie z różnymi sytuacjami, które nie robi nam czegoś na złość, tylko robi to dlatego, że nie wie, jak powinno się zachować, nie wie, co się rodzicowi nie podoba i nie wie, w jaki sposób powinno się zachowywać. Ja przysłuchiwałam się audycji i słyszałam pański argument, że my nie bijemy osób dorosłych, a wydaje mi się, że one potrafią nas o wiele bardziej zezłościć niż dziecko, prawda? Pewnie, ale ten argument również podnosi pisząca do mnie pani Ewelina, która napisała tak: bardzo ciekawi mnie, czy wszyscy ci zwolennicy klapsów w ten sam sposób skłaniają swoich partnerów, rodziców, kolegów z pracy do przemyśleń. Takiego eufemizmu tu użyła. No i oczywiście pewnie nie. No, wydaje mi się, że nie, bo nie przodujemy w statystykach, jeżeli chodzi, nie wiem, o rozboje czy naruszenie nietykalności cielesnej osób dorosłych. Prawda? My dorośli potrafimy się zezłościć na partnera, na sąsiada, na współpracownika, na szefa, na podwładnego. No, generalnie życie jest złożone z różnych emocji, również tych, które są takimi frustrującymi nas emocjami. Natomiast osób dorosłych nie atakujemy, a dziecko, osobę, która jest bardzo często najważniejszą osobą w naszym życiu, nasze dziecko, moja córka, mój syn, podnosimy na to dziecko rękę, bijemy je, sprawiamy, że ono czuje się odrzucone, wywołujemy w nim ból i dajemy do tego taką etykietkę: ja w ten sposób moje dziecko jakże wychowuję. Często, jakże często obserwuję taki obrazek na ulicy, kiedy dziecko się przewraca, już płacze, bo boli, te przetarte do krwi rączki naprawdę pieką i co robi matka? No podbiega i po pierwsze oczywiście bach, klaps w pupę. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilka minut. Lucyna Kicińska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, jest moim gościem. 20 minut pozostało do 13. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone. I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Yeah. Well, I've been hunting in my sleep, been staring at my dreams. Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call. When the phone rings, just a friend of mine says, pan Rafał napisał: każda przemoc, także rodziców wobec dzieci, jest wyłącznie przejawem słabości. Panom, którzy uważają, że to może być metoda wychowawcza, należy dawać klapsy przy okazji każdego ich błędu. Ciekawe, jakby się poczuli. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy spotkałem się z przemocą wobec dzieci. Panie Marku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie pani Lucyna Kicińska powiedziała wszystko, co ja mógłbym powiedzieć, więc niewiele mam do dodania. Aha. Natomiast jestem ojcem czwórki dzieci, z tego dwóch już dorosłych synów i zdarzyło mi się, przyznam szczerze, raz tego najstarszego syna klapsem poczęstować. To było ćwierć wieku temu i do tej pory o tym pamiętam i traktuję to jako mój wyrzut sumienia. Tak nie należy robić, bo to niczego nie uczy, dokładnie, nie uczy niczego tych dzieci. Ale też jest to z pokolenia ludzi, którzy dostawali co jakiś czas jakieś manty od rodziców. Ja też takich mant zaliczyłem kilka. I tak jak panowie, którzy byli przede mną, mówili, że to wielkiej krzywdy nie zrobiło. Owszem, nie zrobiło, ale też nie czuję, żeby mnie jakoś szczególnie ubogaciło. Także nie jest to argument za. No i to przeniesienie na dorosłych. No, nie wyobrażam sobie, że ktoś, kto pracuje, popełnił jakiś błąd w pracy, spodziewa się od swojego kierownika nie obcięcia premii, tylko najpierw takiego klapsa. Testowego batożenia na przykład. Nie, no już klaps byłby zabawny. Albo klapsa, prawda, od kierownika. Także warto rozmawiać z dziećmi. Także myślę, że na tym skończę. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam pana Artur. Panie Arturze, witam. Halo? Dzień dobry, kłaniam. Dzień dobry, witam. Ja mam dwie krótkie uwagi, ale najpierw odniosę się do tych argumentów, dlaczego dorosłych nie pijemy. To jest demagogia rzadkiej wody, bo nad tymi dorosłymi nie mamy też władzy rodzicielskiej, obowiązków wynikających z prawa, nie mamy prawa im mówić, jak się ubierają, jak się odżywiają i tak dalej, więc to proszę, no to może być zabawne, ale niczego do dyskusji nie wnosi, bo wiadomo, że jest inna sytuacja, kogoś, kto nie jest od nas zależny prawnie, kogo nie utrzymujemy i tak dalej, ale te dwie krótkie uwagi. Pierwsza jest taka, ja mam to, też... Wie pan, użył pan grubego argumentu, czyli jak kogoś utrzymujemy, to na klapsę sobie możemy pozwolić, tak? Inne są prawa dorosłych i dzieci, tak, ale ja chcę coś innego zupełnie powiedzieć. Bardzo proszę. Sprawie. Pierwsza jest taka, sama mam córkę dzieci, zdarzało mi się stosować w młodszym wieku klapsy. Uważam, że to były dokładnie, tak jak państwo mówicie, sytuacje, kiedy zawiodły lepsze środki. I co z tego wynika? Mhm. To znaczy, że teraz powołamy prawo tylko dla geniuszy psychologicznych i zanim się ludzie tego wszystkiego nauczą, sprowadzam, wiem, do absurdu, ale chcę, żebyście o tym w tych kategoriach państwo pomyśleli, słuchacze głównie. To znaczy, pójdź panie Kuba, kończęście, zanim do uwaga. Zanim się nauczymy lepszych metod, to pozbawimy tego środka wychowawczego. Ja uważam, że jest jeszcze jeden gorszy środek wychowawczy niż bicie. To jest prawie najgorszy, przyznaję, tak? Od razu to mówię, dla mnie jest prawie najgorszy. Ale nie odbierałbym go, bo jest jeden gorszy. Nie reagowanie. Już tylko jedno przypomnienie. Już odebraliśmy ten środek, bo bicie dzieci nawet w formie klapsów jest zakazane. Pani Agnieszko, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem szczerze, że smutno mi się słuchać dzisiaj tych telefonów, które tak naprawdę potwierdzają to, czego można było się spodziewać, że bardzo duża część społeczeństwa uważa, że bicie dzieci jest normalną formą wychowawczą i że przynosi cokolwiek dobrego. Pamiętam taką kampanię jakiś czas temu, że bicie uczy tylko złych rzeczy niestety. Mhm. Natomiast myślę, tutaj wiele padło już mądrych zdań, także chyba audycja się już kończy, ale chyba nie padło coś takiego. Dlaczego ci ludzie mają takie poglądy? Moim zdaniem zostali wychowani przez rodziców, którzy stosowali wobec nich przemoc i oni psychologicznie po prostu muszą sobie jakoś wytłumaczyć swoich rodziców, bo trochę ciężko jest im pomyśleć, że ich rodzice ich po prostu krzywdzili, więc tłumaczą sobie, że rodzice chcieli dla nich dobrze, bo inaczej ciężko byłoby im być może mieć z nimi dzisiaj jakiekolwiek relacje. Więc myślę, że to trochę tak działa, że psychologicznie tłumaczą swoich rodziców. Przenosimy te zachowania z pokolenia na pokolenie. Marek Grabowski, socjolog, Fundacja Mamy i Taty. Ja myślę, że to przede wszystkim wynika z tego, że mamy problem z komunikacją. Być może żyjemy też w tak dużym pośpiechu i dużym napięciu, że nieraz takie rozwiązanie siłowe wydaje się być najszybszym, najprostszym, najbardziej efektownym, a nie komunikacja interpersonalna. Natomiast myślę, że to, co jest niepokojące, to te wysokie wskaźniki molestowania. Chyba tutaj pokazuje na to, że ta olbrzymia seksualizacja, która jest przede wszystkim obecna w mediach, no jednak wpływa bardzo demoralizująco na osoby dorosłe, które zaczynają coraz bardziej przekraczać pewne granice. No i myślę, że tą absolutnie skandaliczną granicą to jest molestowanie dzieci. Za 13:13 pani Ewa. Pani Ewo, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. No doczekałam się. Przepraszam. Tak, natomiast bardzo chcę zabrać głos w tej dyskusji, gdyż niestety sama byłam bita w dzieciństwie, tak? To znaczy może to nie było jakieś katowanie, tak? Natomiast takie klapsy, bicie pasem, to właściwie było na porządku dziennym. Tak, zła ocena, nawet za to, że obiadu nie zjadłam. Właściwie każde moje przewinienie to był pasek. No i niestety odbiło się to w takim stopniu, że ten lęk przed tym biciem został u mnie już właściwie na całe życie, tak? Bo dziecko czuje ogromny strach, kiedy jest bite, tak? Ja właściwie byłam dosyć grzeczną dziewczynką, ale to tylko dlatego, że bałam się tego bicia, pani, tak? I to pozostało już na całe życie. Ma pani dzieci, pani Ewo? Tak, mam oczywiście i zupełnie inaczej wychowuję syna. To ja się nie zgadzam z tą panią, która mówiła poprzednio, że bijemy dzieci, ponieważ sami byliśmy bici. Ja byłam bita, natomiast syna nie bije, absolutnie. Stosuję kary. Mam nastolatka, który wiadomo jak się zachowuje, tak? Wiadomo jak to są. Natomiast różnie, najlepszą karą jest po prostu zabranie telefonu, wyłączenie internetu, tak? Odebranie jakiegoś przywileju. Wcześnie zabranie telefonu to kara niemalże nieludzka. Pan Robert, no. Dziękuję panie Ewo. Panie Robercie, witam. Halo? Dzień dobry. Przepraszam, panie redaktorze. Przyspieszam, przerywam, ale kończy nam się powoli audycja. Słucham pana. Rozumiem, słychać mnie dobrze, tak? Tak, bardzo. Panie redaktorze, kłaniam się. No ja jestem tego zdania. Oczywiście nie należy bić dzieci, ale trzeba, żeby ten problem zminimalizować, to trzeba, proszę pamiętać, psychicznych ludzi, chorych, kobiet i mężczyzn, no sterylizacja i kastracja, no i żeby nie płodzili takich dzieci, bo przecież wiadomo, że alkoholik z alkoholiczką to spłodzi chorego psychicznie człowieka, także że to jest pewne. Ja nam przykład mam, no nie będę mówił, bo to nie ma na to czasu. No tyle jest to ode mnie, dziękuję, pozdrawiam. Pewne to, obawiam się, nie jest, ale już nie mamy czasu na polemikę. Pan Filip jeszcze, panie Filipie, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Chciałem się podzielić ze słuchaczami moim doświadczeniem z stosowaniem przemocy wobec dzieci. Otóż w czasach mojej młodości miałem takiego kolegę, który tam czasami troszeczkę rozrabiał i był regularnie bity przez swojego ojca za wszelakie przewinienia. No to miało różną formę, zaczynało się od pewnych klapsów, a skończyło się na nabiciem rurą od odkurzacza. Jedna taka obserwacja, której dokonałem, to jest to, że ten kolega w swoim dorosłym życiu, właśnie prawdopodobnie przez to, że był tak traktowany przez ojca w dzieciństwie, ma już na koncie kilka wyroków związanych z pobiciami, wymuszeniami. Jest też dosyć aktywny w pewnej bojówce klubu piłkarskiego, którego nie będę wymieniał na antenie. Rozumiem. Także czyli uważam, że jak oczywiście przemoc wobec dzieci jest bardzo szkodliwa i może doprowadzić do skrzywienia umysłu młodego człowieka. Na całe życie. Doktor Mariusz Sokołowski, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Warszawski, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Nasza świadomość na temat tego, że przemoc wobec dzieci jest przestępstwem, że dzieci nie powinno się być, jest większa w społeczeństwie, natomiast cały czas mamy w sobie takie poczucie, że oto jest to problem innej rodziny, innych osób i my nie powinniśmy się w to mieszać. Bardzo często niestety, ale kiedy dochodzi do przemocy w rodzinie, gdzieś za ścianą, to jest to tajemnica poliszynela, wszyscy o tym wiedzą, ale nikt nie reaguje, bo traktuje to jako dopuszczalne karcenie dzieci. Pomiędzy tym karceniem, które tak czy inaczej ma charakter niedopuszczalny, bo jest ingerencją w ciało drugiego człowieka, w tym przypadku dziecka, a znęcaniem się nad dzieckiem, też nie powinniśmy widzieć dużej różnicy. Bicie drugiego człowieka jest biciem, jest łamaniem prawa i tak powinniśmy to traktować. A niestety w wielu polskich rodzinach jeszcze przyjmuje się to jako element wychowawczy i toleruje się tego typu zachowania. 9 minut pozostało do 13. Ponownie pani Lucyna Kicińska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Witam. Witam. I ponownie rzecznik praw dziecka, pan Marek Michalak. Witam pana, dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, witam serdecznie. Na pytanie, ciekawe czy zaskoczą państwa te wyniki naszej sondy, czy spotkałem się z przemocą wobec dzieci. 53% słuchaczy Trójki odpowiada, że tak. 47%, że nie. Pan Marek Michalak, dzieci często są w sytuacji, że nie wiedzą, do kogo mogą zwrócić się o pomoc. Zapewne wstydzą się, nie chcą obciążać rodziców, prawda? Nawet od końca, zaczynając, to często jest właśnie w ten sposób, że też jest konflikt lojalnościowy, że bo już coraz częściej wiedzą, że mogą się zgłosić, a nie zawsze są gotowe, żeby się zgłosić. Znaczy musi być wyraźnie w przestrzeni publicznej przekaz mówiący o tym, że przemoc jest zła. Każda przemoc jest zła i nikomu jej stosować nie wolno. I czy to jest osoba daleka, a tym bardziej bliska, nie wolno stosować tej przemocy. I tutaj musimy na dzień dzisiejszy być naprawdę bardzo konsekwentni i spójni w przekazie. Dzieci muszą wiedzieć, że są ludźmi, że mają swoją godność, że tej godności naruszać nie wolno, że prawo do życia bez przemocy jest prawem, które im przysługuje wszędzie i każdy dorosły jest zobowiązany go przestrzegać. Lucyna Kicińska, wielu słuchaczy piszących uważa, że problem u nas jest marginalizowany, bo wstydliwy, bo krępujący, bo nie wiadomo jak pomóc. Problem w tej skali może istnieje także dlatego, że po prostu nie lubimy się wtrącać, nie lubimy interweniować, boimy się następstw, konsekwencji. Rzeczywiście badania pokazują, że nauczyciele, czyli osoby, które mają kontakt z dzieckiem i one mogą rozpoznać to, że dziecko doświadcza przemocy w domu ze strony rodziców, nie interweniują. 5 na 10 nie zawsze podejmuje interwencji, gdy podejrzewa krzywdzenie dziecka. Jest wiele takich barier, które nam to utrudniają. Brak czasu, niechęć do wtrącania się, albo może to nie jest tak źle, nie będę ingerował w czyjś pomysł na wychowanie. Musimy postawić sobie tą sprawę jasno. Bicie dziecka, poniżanie go, krzyczenie, to nie jest wychowanie. A interwencja w sytuacji, kiedy podejrzewamy, albo słyszymy jako sąsiedzi, albo wiemy, bo dziecko nam to powiedziało, jest naszym prawnym obowiązkiem. Chronimy dziecko, zapewniamy mu to, żeby było bezpieczne, żeby miało radość życia, żeby wiedziało, że jest ważne i że ktoś dla niego zaryzykuje swój czas, że zaryzykuje to, że będzie jakaś nieprzyjemna sytuacja. Ja zawsze, jak interweniuję nawet w takich sytuacjach na ulicy czy w supermarkecie, to myślę sobie, nawet jakbym nie miał ten rodzic uderzyć, bo się zdenerwuje, to mnie to będzie mniej bolało niż to dziecko, bo ja jestem duża. Nawet jeżeli na mnie zacznie krzyczeć, to ja sobie z tym lepiej poradzę, bo ja nie jestem dzieckiem, ja nie jestem w relacji z tą osobą. Jeżeli Państwo nie wiedzą, jak reagować, zastanawiają się, co zrobić, to zachęcam do kontaktu z telefonem 800-100-100. To jest telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci, który działa codziennie, prowadzi go Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, a dzieci nastolatków 800-100-100. To jest telefon bezpłatny, działa codziennie. Od przyszłego tygodnia będzie działało od godziny 11 do godziny 15. I to będzie ostatnia informacja, ponieważ musimy kończyć za 6 minut. 13. Lucyna Kicińska, wcześniej Marek Michalak. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Dorzuciłbym jeszcze do tego stronę www.jakreagować.pl. O! Mamy komplet. Dziękuję, miłego dnia Państwu dziękuję, życzę. My usłyszymy się, proszę Państwa, jutro po 16. Obecność obowiązkowa. With her head on my pillow, so pretty and still. Something in the way I realize I'm wrong. Never awakening dreams, never shaking in the nightmare song. And I see what you're seeing from the left and the right. When I sleep through the day, busting up my mind. Kind of tones on my feet, hairs on my head. Devil in my TV and God's in the sky. And everyone around me is falling quick. They say you better run fast or you're gonna get sick. And see what you see from the left to the right. When I sleep into a day, I'll sit up by my mind. Got the toes on my feet, hands on my head, all the reasons why I toss and turn the place instead. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone SE 32 GB z wyświetlaczem Retina 4 cale zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1199 zł. Więcej okazji w nowej gazetce oraz w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Precz z nudą. Kaszel suchy czy mokry?